قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. سورة آل عمران کې دا ولې ثواب توحید کې درشپیت آیاتونو کې هغه کې د عیسی علی السلام د شبهې جوابونو چې عیسایانو ویلو چې دا د الله زیه دی یا الله دی زکا چه انجیل کی اغتا ابن اللہ روح اللہ ویلی شوی دی دا زمان دلیل لے دا دیشو بے اول جواب پاول کیوشو چه اللہ آیاتن نازل کری دو قسمان سمحکماتی و سمتشابہاتی فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه كم خلقو ظلنو کی چه مرض او کو گوالد ناغی پاغ متشابهات پس روان ندغا الفاظ متشابهات تی داغی مانا سوک نفوئی گی چه ابن اللہ و روح اللہ. دویم باب کے بیا دویم قسم جوابو چه دا الفاظ پا انجیل کے نو اصل کے دا خلق په کې د ځان نه منډلې دي ناتل سمات کې دا جواب چې ان الدين عند الله الاسلام او مختلف الذين اوتوا الكتاب بیا دریم باب شروع شو په 26 آیات کې قل اللهم مالك الملك او یې کې دلیلونه د انقلاباتو چې الله انقلاب راولي بادشاہیو غریبی اللہ ورکی عزت او ذلت اللہ ورکی شپار وز اللہ بدلی مرگ او جون دا غب اختیار کریں چدا حرس جدا جدا دی نوی مومنانو دا کافران نجدا شیغی لرا دوستان منی سے او بیا دا عیسیٰ علیہ السلام دا غی شبہ درم قسم جواب شورو شو چاہا عبد دے دا انبیاء و ذکر او کو آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام چې دا ټول پیغمبران اولاد دی دیو بل نه پیدا شوی دی کې د الوهیت صفت نشتا. دا د عیسی علیہ السلام تفصیلی بحث شروع ناخر کې د یهودیانو هغه مکر او فریب ذکر کوم چې غین نور سو جوړ نشو د قتل اراده وکړه. الله او عیسی علی السلام ته جزد خېجو ما اسمان ته زمکه کې خودی ته نه پریری اسمان ته بده چت کما خپل حفاظت ته ادي بدغه صفات شي رسوا نمخ کې ویلی و مکرو و مکر الله یهودیانو چل جوړ کو چې عیسی علیہ السلام قتلو الله فیصله وکړه چې زه به بچ کوم ګورو به چې څوک به کامیاب شي والله خیر الماکرین الله کامیاب دی په خپل فیصلو کې. اذ قال الله یا عیسی یاد کا چې ویل عیسی علیہ السلام انی متوفیک و رافعک الی زه اخلم تعالرا پورا او چتوم دی الیا پلزانتا سمانا یعنی الی سمائی اسمانتا پل حفاظت تا حلتا دا لفظ راغل دی متوفی دا اکثر خلقو دا نظریه دا چگنی دا وفات تاوی دا مرگ معنی تیغست دا نو د عیسی علیه السلام د مرګ دلیل یې د دینه راستلې چې هغه مړ شوی دی کنه چې الله توی متوفی کا زو فات کوم تعالی را نو پسرین معنا کوي معنا کوي مدارک متوفی کا متمم عمر کا زبستاله چې ما کوم عمر در کړې ده هغه به تعالی پورا کومه چیر سومره نیمګړې نه پرې ده متمم عمر کا فلا یقتلوا کا دې تانه شي قتلولې ورافعو کای لیا اوس دې ځان ته جوم قبل عبادت ته مرګ معنا پکې نشته امام رازی معنا کوي متوفی کا اے مستوفن اجلک ستانه ټچ کوم دا به زه پورا کوم پر اپ یو کای لیا اوس د خېجوم خپل حفاظت تا حسن بصری معنا کوي دا ټولو کې بهتر ده متوفی کا اے قابض کا مع الروح والجسد تتاخلم سرد روح و دبدننا فرافعو کئی لیا او چتوم دی بخبل زانتا ذکر توفی مانا پورا غستل بس پورا غستل کم دے چراغلے پدی مانا چکل اللہ مومنان توی لیوفیهم اجورهم مدی سمانا حل تا خود مرک مانا تنشی غستے چ پورا ور کې الله دې تا ثوابونه او اجرونه دا معنا د پورا غستو سر راځي عرب وی استوفیت الدین ما خپل قرض طول وصول کو استوفیت الدین طول می قرض خپل وصول کو بس یو پیسې می پرې نه کو دا زیر پر راځي نو دا بهتره معنا ده چې زه قبض کوم تعالی سره د روح او د بدن نه تفسیر خازن وی انی متوفیکا انی منیمکا زه دې و د کوم نوم الصلاۃ خیر من النوم زه دې و د کوم منیمکا لِاللّٰه ترهبا ودکم دې زکه چې اسمان ته خېج نو اس نه چوي ريږي دلاله کوم منزل دې ورافيو کوي لیا دا خو یو ناشنا معنا وا هغه له سورته انعام آیات په دلیل کې پېښ کړي چې سورته انعام کې راغلي دا معنا مانا دا خوب سرا جو الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ دا پورا 60 نمبر آیات تھی سورت انعام سو مطلب وہو اللذی یتوفاکم باللیل اللہ تاسو وفات کی دش پی نا او دکی هم توفی پمانا دا او دکولو سر راغ لی دا یعنی یتوفاکم یونیمکم او دکولو تویلش باللیل بس دا قانون دی چې دا باب د توفا چې دی دا چې کوم شیتا متوجه شو کاغار سي کوم شیتا متوجه شو نو بس هغه پورا اخلي هغه کې یو ذره نه پریوي در دې باب قانون دی. نو کاغه انسان ته متوجه شو نو ټول انسان ته نمرادي کاغه یوازې روح ته متوجه شو نو ټول روح ته نمرادي. لکه سوره زمر کې 42 کې وای چغړین مشهور یا ته نما ماتیانو د پاره یوازې دا نو دلیل نو ټول مماتیانو سره دي حیاتیانو سره خو هیڅ نشته. نګوره 42 کې وای الله یتوفى الانفس حين موتها الله اخلی روحنا واخد مرکی نو انفس تا مضاف شوی دی نو متوجه شوی دی نو انفس کی نپری دی کنو حین موتی ها والتی لم تمت فی منامی ها اوغا روحنوم اخلی چی مرک پی نیر آغلی خود شوی و خوب کی نو اللہ دا موت پوخ کم روحن اخلی دا خوب پوخ کم روحن اخلی و جب کم دا موت پو وقت کی نابیان نرا پریدی باز اگر اللہ ذان سر ایسار کی فیم سکلتی قضو علی الموتا ابیان نرا پریدی ابا قیامت کی بیارا پریدی و یرسل الاخرى اجی کمی دا خوب پو وقت کی اغسط نو آثار مال را پریدی نو بندہ پاسی کٹ کی نیخ کی نی نو دی وی بیا روح راضی ځکه بیا څنګه راضی چلاوی زی ساتما نو داغه نه پغلا راغې چلاوی زی ساتما د بنده د جیل نه څوک نشی راتلې چې هغه څه جیلی او د الله د جیل نه براشي نو خازن دغه حواله پیش کړي جن متوفی کا ورابه وکړه زدي و د کومه زګه چې چتوم د اسمان تاسو نه چې روب در باندې راشي او توفیق د موت معنا نشته بلکې معنا پورا غستل. ها د بخاری د تفسیر د وجه نه خلق شک پیدا شوه چې هغه تفسیر باب د تفسیر کې متوفیق معنا کړی دا ممیتوکا نغی خو یو جواب داده چې سند و سره نشته د بخاری اره خبره خو بنه منی چې سند و سره ذکر کړی کنه نو داغه تفسیر اکثر به سند دی بلې خو په حدیث کې ماهر دی په قران کې خو نه دی ماهر بلې دا نه چې ممیتو کمانا داغه دا مطلب نه دی چې وسو نازه با دی ملکوم پا خپل وخو و رافعو کهیلی یا وست دی خیجوم اسمان تا ذکر ضحاک دغا معنی کلی ضحاک چی دی که تقدیم تاخیر دی رافعو کمخ که دی چی زو چتوم تا لرا او بیا با دی وفات کوما خلقوی لی چی دا خبر بعیده دا تقدیم تاخیر بعید څنګه ده دا قران کې راغلی محکم تیر شو وسجدی ورکعی نو سجده مخکی هر کو ورستی دا تقدیم تاخیر یو باب ده په قران کې دا چې رستم راځي نموت و نحیا کوم خلق چې قیامت نه انکار کاو ناغي وداوی چې نموت و نحیا ملکی گو ژوند کی گو دا خدا غی اقرار شو نو وینا مطلب دا دی چې نحیا و نموتو ژوندی شو بیا مړ شو بیا هیڅ نشتا نغی کوم تقدیم تاخیر نو به تر معنا هم دا ده چې پورا غستل الله وی زه پورا اخلم تعالی را ورافعک الیا او چتوم دی خپل حفاظت تا الله زه خو نشته چې غن خپل زه ته بوته و الى السماء الى حفظي ومطهرك من الذين كفروا او پاکوم تا لرا دو لاسو دو کافران نا چه یهودیان خطا نپری دی و زبایتی نبچکو متوحیرو کا بل دو عربیت خپل سو قیدام دکنه چه دری زمایر راغلی دی نو دیکی خو انتشار نی چه یو دا یومانا بل دا بل مانا کدو متوفی کنمونگا پورا وان خپل روح او بدن کنا او درافعو کنا نو متوهر وکي بس چل کو دلته دا معنا چې روح دې پاکو ما نو روح ته هیڅوک نه رسي معنا چې تا ټول محفوظ کوم د دشمنانو نو څنګه متوهر وکي ټول مراد دې نو رافعو کې متوفی کې کوم ټول مراد دې زګه زمایر په یو ترتیب باندې پاکوم تا لرا داوی کسان ناچی کافران دی و جایل اللذین اتبعو که او گرزوم اغا کسان چستا تابداری کلی دا حواریین کتب آغی پسی خپای که نا آغی خوزان سر نشی بوتلی برا و کتبی چی دی نا اللہ یزد آغی زمواریم که نخوا او با گرزوم اغا کسان چستا تابداری کلی دا فوق اللذین کفروم غالب باغا کسانو چی کافران دی الى یوم القیامة تر قیامت پوری چغیتا نسوارا ہوئی دی باندی مسی اشکالو تاریخ نا خسوک نی خبر کنا اشکال داو چی نسوارا سنگ غالب دی عیسایان کل اخو یهودیان پاغی غلبو کی کل پیغی غلبو کی ان فوق الذين كفروا يوم انا دادا چې د حجت په لحاظ سره چې د دې دین او دلیل به قوی په نور باندې خدا بنا بهتر انو ده بهتر ده چې فوق الذين دي بزور اوري په کافرانو باندې نو مطلب داری چه کمو خلقو دی امت سر مرگری شو دی عیسایانو نا دیر مرگری شو عیسایانو که دور خلقو ایمان راوڑیو حبش ملک خطول مسلمان شیو دا نجاشی سر دا نجاشی چه دا دا حبش بادشاو او ایمان قبول کو اسلام خطول خلق مسلمانان شو دا نجران نا ډیر شپیتاو یاو پوری بیا رستو راغلیو مسلمانان شیو نو مطلب دا چې په دې امت کې به داخل شي ا دې امت سره خو الله وعده کړی دا چې انتم الاعلون تاسو به اوچتیه به خلق باندې سورې سواب کې سوار له سمات کې راغلیو راغلی دې لپاره تایید دې چلا ویلو ایمان والو کونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الى الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة دوډل شوې فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين التا معنا کړل چې ما مؤمنان مضبوط کړل زور اور می کړل فاصبحوا ظاهرين دا وعده الله کړی دا ثم الی مرجعکم بیا موږ تستا سورات للی قیامت کې فاحکموا بینکم الله یز په خپل فیصله کوم تاسو مینز کې فیما کنتم فی تختلفون باغا عقیدہ کی چتازو پاکی اختلاف کاؤ خلی چابوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیر دی چابوی نا ان اللہ هو المسیح ابن مریم دے دے کنا او چابوی نا بند دے رسول دے او عیسیٰ ابن مریم دے دا اختلاف په دنیا کې به تر قیامت پورې نو الله یې زو بیا فیصله وکم هغه بدای اما الذين كفروا فساكسان چې کفر کړو فعذبهم عذابا شديدا عذاب ورکم دي له عذاب سخت په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرين انا بيد دي د پاره ایسوک مددګاران دا عام خبره وکړه د قیامت فیصله هو تازه کنه دا چلته کې بیا دنیا او آخرت کوم خدا عام فیصله الله ذکر کوي او هغه کسان چې ایمان راوړ او عمل کړو صالح او سنت باندې فیوفیهم اجورهم پس پورا بور کې الله دې تخپل عوضونه والله لا يحب الظالمين الله محبت نکي ظالمانو سره هغه له پورا جر نور کوي بلکې هغه له سزا ور کوي بیانو شډیر مفصل نمیان کې بکې الله تصدیق د رسالت کوي مخکې هم کړو او بیا کوي دلته چې ګوره ته په هغه وخت کې نوې او بیان داسې کې که چې موجود وي هغه وخت کې چې عیسی علیه السلام خلق را ګیرو يهوديانو ادا واقعیت ته څنګه معلوم شو ذالک دا بیان د عیسی او د مریم نتلوه علیکا مونږه لولو پتا باندې الله وي مونږه لولو پتا باندې من الآیات و الذکر الحکیم چې آیاتونه دي د قران او ذکر او بیان دی ډیر د حکمت د نسواراو اخری دلیل داو پیغمبر ته وی چې زه حالا مونږه ومنل او چې ته وی چې عیسی علیه السلام د الله زی نه دی نو پلار سوک دی مونږ ته پلار وخیا مزایات نازل شو انما صلى عيسى عند الله كما صلى ادم بشک حال د عيسى عليه السلام د پیدائش د الله په نسبان دی په شان د حال د ادم عليه السلام دی تشبيه ورکړه پر قياس دی ته وی کنه اصل او فرع اولته مشترکار سبقشته ها د عيسى عليه السلام پیدائش غریبو ناشناو او د آدم علیه السلام پیدائش اغربو ډیر ناشناو نو تشبیه ورکړه د غریب د اغرب سره چې ته عیسی علیه السلام پیدائش ناشنا غنی چې پلاری نشتا نو د آدم علیه السلام سوکو نه پلارو نه مور دا الله مخلوق ته خپل بندیانو ته خپل سلور قسمه صفات خی چې زداسوم پیدا کول شم چې مور او پلار یوي لکه عام تخلیق ګوره زداسوم پیدا کول شم چې پلار نه ای امور یوي لکه حضرت مریم لکه حضرت عیسی علیه السلام مور او پلار نه او زداسوم پیدا کول شم چې پلار یې امور نه ای لکه حضرت حوا آدم علیہ السلام دا غیب لاروم ولی دا غد دا کلی پختے نا پیدا شیو من از ایسر زلعن دا کلی پختے نا پیدا شیو دا دا اللہ شان دے پدیس اکن پوئی خوا دا سلور قسم دا اللہ خلقت خلق تیوخو او سلورم پکې پاتې شو چې نه مور یې نه پلاری نو آدم علی السلام شکنه دا سلور قسمه دی الله تخلیق نو تاسو دا ناشنا غنې چې عیسی علی السلام ته ځکه مونږ د الله زی وایو چې پلاری نشته نو آدم علی السلام ته ولې نه وایي چې دا خو نو مورشته او نه پلار ښه صفات د پیدائش د عیسی علیه السلام د الله په نس پشان د صفت د پیدائش د آدم علی السلام دی. نو که چاوی چې دا تشبیه خو نه صحیح کیږي ځکه چې عیسی علی السلام مرشته خو پلار نشته او د آدم علی السلام دواړه نشته دا یو شان خو نشو. نو جواب هغه دی چې تشبیه کې ټول امور شرط نه وي چې دوی ته دا زید زمری دی ٹھیک ده بالکل صحیح تشبیه ده پس کې په یو صفت کې چې بہادری ده بس زید هم بہادر دی مچ مړکول شي او زمری هم بہادر دی صرف په دې صفت کې نو ته بس وایې چې دا تشبیه نه ده صحیح ځکه چې زمری سالور خپی دی لوی لکه ده وسره ا د زید نشته خدای بنده یو صفت ډیر دی یو نو تشبیه په کل امور کې شرط نه کنه ښا خلقه من تراب جوړ یې کو د خاورونه جوړ یې ک جسد یې جوړ کدا سي او یې سلوخ کاله پکې روح نه کنه تش بدن نه داسي چې خنوار په ولګې دا خوج کلاس شو ټنګ ټنګ یې کو ولی من سوال سوالین دیکن سوال سوالین دو خورو نی جوڑ کن فو آدم و تنشو ویلی سم قال لہو کن فیکون بیاو ویلی آدتا چی آدم شکن چی خبری اوکی لیدل اوکی و ریدل اوکی شا آدم نو آدم شا الحق من ربکا اللہوی دا دی خبری ماورا حق اغده چه درفستان اده فلا تکم من الممترین مکی گا دا شک کون کنا بقره کم دا سویل الحق من ربکا فلا تکونن من الممترین دلیل نا ذکر شو دیر مفصل عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت عجز د زکریا علیہ السلام چې ګور الله نو سوال کیږي غواړي عجز د حضرت مریم په ټولو ذکر شو نو اس الله پیغمبر ته وی کو وسم تا سره جګړه کوي راځي چې وې پلنډه پیسې لکو مباهلي چیلنج وته ورکا چې په دلیل خو تاسو اقرار ونکو اوس مباهلي ته تیار شیخه فمن حاجک فیه اغه څوک چې جګړې کوي تاسو را پیسې علی السلام کې من بعد ما جاءک من العلم پس دا غي چې راغی تا ته علم چې قران دی فقل تعالو نو اوه یو تا چې راشه روزه بار میدان ته روزه ندعو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم رو بغوالو مونگ اخپل زامن تاسو اخپل زامن زامنو بانه دیره اعتمادی کنا و نسانا و نساکم او مونگ اخپلی بی بیانه و تاسو اخپل و انفسنا و انفسکم همونگ با پخپل راشو تاسو پخپل راشه کنا مونگ با کور ناسیو مونگ تا با گاتو لاری نا پخپلا میدان ترازی امیر سیبو رو با وزو پخپل تاسو با جدا کیم اولگوئے شامیانی با اولگوئے مونگا جدا پتا اولگی چی دا سوک دی دا سوک دی سمن ابتحل بیا با سوالو کو دا حلاکت فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین او بوائیو چی لعنت دا اللہ دی پا دروغ جنو بس یا بے اللہ تفریدو خوا جسو چل کی گی دا اعلان اوتاوکو چه مباحله کو دیتا مباحله وی ولی بحل حلاکت توی لعنت توی فلا جان لعنت اللہ دے تفسیر دے دنب تحل سو کوئی پولٹلا سنو باندی خدا غیس خاز ذکر نی را گلی چه غیتے ہوئی ناغی ویرکا مونگا مشران نتپوس کو د سیدنا او د عاقبنا او د یوسو مشران پکې نو یعقوب ورته وی چې ما داسې مقدس مخونه ولیدو ولی نبی علیہ السلام حسن حسین علی روان ما داسې مقدس مخونه ولیدو چې کچر دې سوالو کې نو زمونږ نه باندې وړو کې نه لوي پاتې شي نو بس روغ او سره وکې اذان ما لا کوي ښا نو تیار نشو کنه ښا نو روغ دا وکړه چې جزیه او من له ښا جزیه او من داس ظالمان خلق ان ذا الاول قصص الحق بشکدا بیان چوشو په دې صورت کې د عیسی علی السلام او د حضرت مریم دا بیان حق دی حق بیان دار چا غسه دی عبدیت عیسی علی السلام عبدیت حضرت مریم او نفی د اولوهیت او نفی د ابنیت او نفی د تثلیث درې واړه عقیده ختم شو چې عیسی علی السلام ابن نه دی الہ نه دی او دریم د دریو نه نه دی دا دې ټول رد شو خلاصه سره وته خلاصه دا و وما من اله نشته هیڅوک حاجت روا نه عیسی علی السلام نه زکریا علی السلام نه یحیی علی السلام نه عیسی علی السلام نه حضرت مریم هیڅوک الہ نشته الا الله بغیر د الله نه ان الله له هو العزیز الحکیم او بیشک الله غزور اور ذات ته یهودی څنګه رسوا کړ یهودیان هغه څه په شک کې دي ها رستو براش دره مایده کې او کار هر یو د حکمت ته دا سکار کوي چې هغه کې ډیر حکمتونه یو حکمت نه فین تولوا کذی وسم نمانی فین الله علیم بالمفسدین نو بیشک الله خپویږي په فساد کوونکو دا بیا مفسدین دي مفسدین څوک دي چې د غیر الله عبادت کوي شرک کوي دنیا کې او د خدای بندیان د خدای سره شریکي کوي کنه نو دا المفسدین دي بے فساد کوونکي دا دي خان دا مسله توحید سورته آل عمران کې پدریو بابونو کې دې ځای نه مسله د رسالت ذکر کوي او هغه ټول د شبهاتونه څنګه سورہ بقره کې وان دلتم دلته سوار له شبهات دي يهودو طرفنا په نبی علیہ السلام باندې هغه شبهات کله په داسې شکل کې چې هغه يهوديانو یو قباحت او یو خباثت ذکر کوي قران نو ول قباحت دا دي چې دي حلال او حرام کم ګڼل چې خپل احبار او رهبان او تصوي چه خپلو اکابرو با تصووی بسو بیدا حلال دی دا حرام دی اللہ دا کتاب حلال او حرامی حلال او حرام نگنل تحلیل او تحریم کی تابیداری کو لدا خپلو احبار و رحبانو نو دا اول دا غیر رد کوي اول قل یا آل الكتاب تعالو مخی سر ایسر ربط دی مخی سر ربط دا دی چه دعوت باز ختم شي چې دلایل ذکر شو را دوشو د دې پاقیدو باندې په عیسایت باندې را دوشو د مباهلي چلنج ول ورکړې شو نو په یو طریقې ونه منله نو الله وی چې وسوته دعوت ورکین خیر خپو خوګه پسته وته وای دعوت خو بنق نه منی کیږي دعوت خو په دنیا کې چلیږي دعوت زنده باد دعوت د توحید او سنت با همیشه د پاره ای نو سوته ترغیب ذکر کوي چې ورې کوللې سره لکنه او ګورې کدی دې توحید په مسله نه پوښوي وایو ته اهل کتابو اے علماو تعالو راشه چروغو کو ارسبه ختم شيخه راشه اله کلمه انداس یو کلمې ته سوایم بیننا او بینکم چې برابر دا زمونږ استاد په میانس کې څه مطلب هر څومره مخلوق چې په دې زمکه باندې آباد دي ټول په دې کلمه باندې مکلف دي چې دا به معنی ټول هیڅوک د دینه بار نه دي چې انسانان وتویل شي جنات هم کنه دا کلمه په ټولو باندې لازم ده د الله طرفنا په مونږ او په تاسو ټولو باندې دا نه چې دا زمون کلمه ده نه دا الله کلمه ده او په ټولو لازم کړی ده سوایم بین نه او بین کوم مونږ او تاسو په دې کې برابر یو یو دا معنا ده چې سوایم په خپل معنا شي مصدر کوم معنا یې سفایل شي مستوین دا سه کلمه دا چې زمونږ استاد سمیان کې مساوات راولي مونږ ټول په یو میدان کې ودري زمونږ یو عقیده جوړي سوایم بین نه او بین کلمه دا وکړه چې لا اله الا الله دې په معنا باندې یې نه پویدو پس دا سه به چې نشته معبود بر حق مگر به پکې وي نو قرآن دا غی تشریح کړ په دریو جملو کې الله نعبد الا الله چې بندگی باندې کو د بل چا مگر صرف د الله ولا نشرک به شیان ان به شریکو د الله سره هیڅ شی کبوتی ک خبري ک ونی ک ګټی ک انساني ک شیطانی ارس شی ان ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ان بنیسی بعضی زمونگنا بعضو لر اخپل میند کے خدایان بغیر دا اللہ نا دا پاگی دیر اگران وخا دینو رکی خو گزارا کولا چاہو عبادت خمونگ دا اللہ کو او مونگا خو اللہ سرے سکنی شرکڑی دا بیوی کنا خوچ دیز ہے لر آلم چا اخپل میند کے بعضی بعض پخدائی توب سرننی سو پلو احبارو رهبانو پیرانو علماء تبا خدایان نوایو نو پدی کی اغي نتیارېدو دې ته نتیارېدو ښا زګا غي نیولیو کنه سورې توبه کې وراشي چې اتخذو احبارهم رهبانهم اربابا من دون الله چلاوی دې نیولی دې خپل علماء او پیران خدایان بغیر د الله پدی کی او تن ایمان راولیو عدی ابن حاتم اما شعور سخی چیو دا غزی و عدی ناغراغ نبی علیہ السلام تیوی چی آیات میں واوری دو نو دیر پریشان شو منگا خویم وی عیسائیان یو کنا و یہودیان قرآن وی چی دیخ پل علماء و احبار پا خدای توب سرنی ولی دی از پا خپل عیسائی ما او منخو علماء و پیران په خدای توب سره ندینی ولی مونږ ته سجده نه ده کړی چې خدای توب کم کار دی ته مونږ نه دی اغسته الله خو رښتیا وایي ولیکن زوم دا وایي نبی علیہ السلام ورته وی چې الیسا یحلون لکم ویحرمون لکم فتاخذونا بقولکم دا خبر رښتیا نه ده چې غي به تاسو ته وی چې دا شی حلال دی که خنزیر دی کار څه شی او دا شی حرام دی نو تاسو به دا غي خبره منله وی او دا خو وی هو زاکا خدای توب دی ته وی ښه تاسو یې خدای توب دغه ته وی چې سجده وتاو کې یو از دغه ته سجده نه وی دا ټول خدای توب دی ښا چې تا ته مشر سووي چې دا کار جایز دی ته یې ښا دغه نه جایز دی ته دا خدای توب شو کنه ښا او کدی په قرآنی کنه ته دا غي خیال نه ساتي چې نه نه په دې ارسو کنه پويږي او دې جدا مطلب دی او اغي په دې باندې خپويږي وي هم ته اغي ویلي چې دعا کئ نو دا سی بوي چی اللہ و برکت یو لاک سلیرش زر پیغمبرانو ورگت دا بکم زیزئی کی او پا برکت اولیاؤ چی دا غیخ و عرشمار ندی معلوم کنا او پا برکت دلوی زوان او پا برکت پیر بابا او د لوی ځوان او د میچن خېلې دا ټول وسر راو دی کی دا ظالمانه چلتي تر اخره پورې راول ته دا خو شرک دی ابو جهل خو په دې کافر هم چا وایي چې الله د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په خاطر زما دا کار وکړي هغه معلومو او استاد معلوم دی چې دا سوک دی استاد په حق دا فیصله شته چې خدای بخلی دی نه اولیا دی نه وحی شوی دا په دې وحی راغلی چې لوی ځوان ولی دی په دې وحی راغلی چې پیر بابا ولی دی نو څنګه د غیب خبرې کوي د خپل ځان پتا تشته چې ما ته خدای بخله کړی را ځان پتا تشته چې زه ولی ما نو په بل څنګه داسې فیصله لګي او مهر پې لګي یروی کار سی خو مشرانو داسې ویلی دی لیکلی دی نو بس چې هغه سی ویلی مونږه غمنو فا ها ها ته قران نه مانی چې درې ځای راغلی ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها سوره عراف کې وګوره سوره طه کې وګوره چله ایمان سوال کین زما په اسماء الحسنى سره کوا ز پیر بابا سکو ما زستا لوی ځوان سکو ما داری کم کبار راجا مکو مانا سوال که زمان نمونه خیست آخلا سن چه انبیاء و آوستی دی نا دیوی مشرانو بیلی دی کلوائی چه بس مشرانو دا عقیده دا چه انبیاء جوندی دی پا قبر که پا حیات دنیاوی سرم اگر دا قرآن نخلاف دا قرآن خوراشت کم زیده خوخ دی سوره زمر کې انک میت و انهم میتون اے پیغمبره تا باندې عمر غرازی لکه په دې خلقو چې راضی په دې خلقو په حق کې مساقیده چې دې ژوند دي کو ځکه فیصله الله یو شانته کړی ده ها یا سوره انعام خيري وګوره قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي من خود دواله منو حیات ام منو ممات ام منو خود تاسو نایا و رک شکو چه دن کم ده رک شو محیای و مماتی دواله منو دواله قرآن ویلی نو تو خود قرآن نه انکار که وی نبس مشرانو چس ویلی نو ابو منفا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا ام مت فهم الخالدون سور انبیاء کی وی چې خلق ولا هغه مرګ ته خوشاله دي غیلا دین خو پیغمبر موت یې مانو الله وی کدی خوشاله کینو ته عمر شه دی و پاتې دی وړرا وړي دي ځان سره چې دی په دنیا کې ټولو مري دی په سبحان خوشاله ادي صورت کې وو سراشي یا سبحان ان شاء الله چې ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام مات او قتل دلیل خو یې کنه دلیل سرهشته وی اکابر ویل دي نو ها ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا دا کار مکو کنه ها خدای ته وګوره نبني سیمونګه فلمین کې بعضی بعض لرا خدایان من دون الله بغیر د الله نه دا څه باندې کیږي ها مدارک وی اعلان تویعو احبارنا فيما احدثوا او بیا ودسدي من التحريم والتحليل دا غي خبره من منوخه الکه مدارک استاد مذهب تفسیر دیوي مدارک پیجن مدارک کړه دے د کنز متن یې جوړ کړه دے کنز هدا شر قائد متن یې جوړ کړه دے او تفسیری لیکلې دا ټول نو دا خواغه استاد حنفی دیمنه منی چلانو تیو احبارنا فیما احدثو من التحریم والتحلیل صاحب د بحر وی ابو حیان چو فی قوله بعضنا بعضا اشارت لطیفت او دیکی او بارک اشاره دا دام دیر لوی سره دخو شیخ الاسلام سره قدرتی بنیتی ونتی ونو ناغوی اغدام آنا دا اشارة لطيفة وهي ان البعضية تنافي الالوهية چې بعضیت راشي چا کې اولوهیت پکې نه تهور او بیا ځای کولی بعضیت منافی د اولوهیت سرولې اذ هيا تماثل البشریتا ځکه بعضیت او بشریت یو شی ده کنه نو بشر الہ کې دی شي څنګه وایي چې دا خدای توپ سره نیولې دي فین تولو کچر انکار کوي او نمانی فقولو شهدو بی اننا مسلمون نو اوائی وطا چیزا داگا خبر نمانی لکھو دے خبر اخو نمانی کنا وزمونگ نامانی فقولو شهدو اوائی وطا چیزا علمانو گواہان شے پدی خبر آچی مونگ مسلمانانیو بی اننا مسلمون پدی باندی چی مونگ مسلمانانیو حدیث مطلب دے چه گواشه پده بانده داده موحد استقامت تخوا ولی چه صحیح موحد نئی کنا اوغنا سوک تپوسو کی چه توم ده دی مرگره ناوی نا ناخواسه و سرناستو پده بانده خلق بد گنی چکه زمونږ نه تاسو شي نه مونږ ته نشو ویل چې مونږه شاعتيان یو تاسو غنښ دا کمزورې ده کنه نو هغه وخت کې موږ هاو خبره واخا نو مؤمنان وته وی چې که زمونږ تاسو تاسو نه سوکو کی نو خیر دې مونږ به تدوا کو ها ابا چو ته بدل دوا کو چې سوک تاسو کی چې دا خلق څنګه ده وې دا وا بیا اندې او وخت به تاسو بیان وی تاسو بیان دی حضرت پیغمبر مرګری خیر دی وای وته مونږ ری ګنا غره بلکې مونږ تاسو ته دعا کوو چې څوک دنه تاسو کینو مونږ وته یادوي چې دا دغه خلق دی غره ها مونږ ته نه ری ګنا او دا مونږ سره تاسو ډیر لوی احسان ښا چې څوک دنه تاسو کی نو مونږ پټاوای ما بلکې ښکارا وای چې او دام دی دام د پیغمبر مرګری دام د پیغمبر مرګری دی دا حق پرستو شان دی کنه ها استقامت دی ته وي اجي کمزورې غونتی کنه گزارلنګ چې گزاره کوي کنه مګر هغه نه سوک تاسو کی نو وي مونږ دیوبند سره تعلق ساتو ها دیوبند وای جدا شه دی کم دیوبند هغه دیوی چې بند کړو پکې دا ذکر دی ودا حق پرستو خبر اورا اغه وی يرور پیسې را سره نشته چې در کوزل اجزان یو خو دعا به تکو چې کوم زه سوک تپو سکینو ته وای چې دغه پنځ پیریان دي ښا فقولو شهدو بیننا مسلمون دا یو شبهوا اتباع دي په تحلیل او تحریم کې د خپل احبار او رهبان دویم دا چې دعوه د ملت ابراهیمی کوله یا علل کتابی اهلی کتاب ولی متحاجون فی ابراهیم تاسو ولی جګړی کوي په حق د ابراهیم علی السلام کې هغه ته يهودي وای هغه ته عیسائی وای وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده او حال دا دی چې تاسو له ابراهیم علی السلام په حال باندې علم نشته ولی تاسو علم د تورات او د انجیل دی او هغه ډیر رستو نازل شوی دی نو باقی که خود ابراهیم علیه السلام حال نشتا تورات انجیل که داغ خلق و حال لی چه دینا رستو سوکو او دا مخ که خلق و حال خو باقی نشتا نده نازل شوی تورات و انجیل مگر پس ددنا نو تاست داغ حال سمعلوم دی ابلا تاقلون دوم را سوچ نکوه چه بی علم پیو سلی پس روانیه دا حال لکنخا او ځان ګناګاروي حضرت شیخ ویلو د ډیرو خلکو جرم داده چې دیو سړی پته وته نه حال وته نه معلومه نو ته داغه نظریه معلومه نو ته داغه دلایل معلومی اور پسې لګیایي چې دا دغه د اصحاب الرای دی پلانې امام ابو حنیفه سره سور خلق لګیایي الوی لوی خلق یادی پا اصحاب الرائی باندی تا اصحاب الرائی دی ولی دې د امام ابو حنیفه نه خبر دي الکه تا ته دغه دلیل معلوم دي نو چې ندی معلوم نو څنګه پاغرت کې طالب کار دي چې اول ځان خبر کې د امام ابو حنیفه سوانح او دغه تاریخ او دغه ټول ارسه وګوري نو بیا کرت کې نو کله به پومنه کې او تا ته دغه حال ندی معلوم چا څنګه سره و چاته حال معلومو هغه هم دغه په وخت کې امامانو لیکن هغه به ورپسې روانو دغه سه حال د دیوم دی کنه دومره سوچ نه کوي فلا تعقلون نن ټولو بدعتیانو باطل پرستو دغه کار دی ښه دی یو سړی پورا معلومات به نه کړی او ردونه په کوي او دا لګیا وای چې د تقلید تورې تیارې وای تورې تیارې کې هوته پروتي ته د دې په مطلب څه پوهیږي د امام ابو حنیفه قول دا دی چې لا یم بغی له حد ان یعمل بقولنا ان یاخذ بقولنا حتى يعلم من اين قلنا هغه یې چې له ګور دا جایز ندی زیلان کوم چې زما په خبره باندې عملو کې سوچ معلومه کړی نه چې قران نه ویل دا کده حدیث نه ویل دا چې زما په خبره باندې آیت او حدیث نه دیوال لرا ورده هغه داسې ویل کلیات چې کنه ادي په هغه پسې لګیا دي افلا تعقلون ها انتم دا تاسو چې ها اولای دغه کسان حاجتم فيما لكم به علم تاسو جګړې کولې په حق د عیسی علی السلام کې چې تاسو ته باغ باندې علم وو ولې خو تورات انجیل نه رستو راغلی کنه دغه وخت کې نو دغه په حال باندې تاسو له علم شته فلمت حاجونا فی ما لیس لکم بی علم نو ولې باسونه کوي دلیلونه پیښ کوي او جګړې کوي په حق د ابراهیم علی السلام کې چې نشته تاسو لره باغ باندې علم والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پويږي ارچا په حال باندې تاسو نه پويږئ نو حال دا دی ښا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا نو ابراهيم عليه السلام نه يهودي او نه نصراني خبرم نو د دینه يهوديت او نصرانيت څه ته وي ولكن كان حنيفا مسلما لیک نو دې ډیر پاک دار باطل نه او موحد ولی حنیفا سمعنا چاول د باطل نه ځان بچی بیا موحد شي کنه حنیفا مائلا عن الباطل لا يلتفت يمينا وشمالا سید روانو یو طرف ته کوښوینو حنیف دې ته ویل شي اخو داسې پیغمبر وخا یهودیت او نصرانیت خطول کاغ دینو ندی غلط دینو ندی اغد دین پاکو وما کان من المشرکین اونو ابراهیم علیہ السلام پا طریقہ او پا عادت مشرکانو یعنی من المشرکین یولی ہوئی دا سنا مخی سر یهودین نصرانین ہوئی کنا او دل تیدا سنوئی چو ما کان مشرکن ننا مشرک خوچرینو وکل کله یوم واحدی انت موحد وی انا مشرکان سره ناس ته ولاله خوراک سکا کو غم خادی ذیک مشرک نه دی خو مشرکین نه دی کنه هغه سره یو ده نو وی چې ما کان مشرکین هغه داس موحد او چې هغه مشرکان نه په هر سکه براءت کړو اگر که خپل مور او پلار او قام قبیله وا ویلانی و تکلو چه اننی برا امی ما تاب نمانا دار چه داغی پا غم خواده کنو ان اول الناس بی ابراهیما بیشک دیر نزدید خلقنا ابراهیم علیہ السلام تا للذین اتبعو یو خواه کسانو چه داغ تابیداری کلو اپا خپل وقت کی چه اغا وقت داغ کم تابیو داغ دیر نزدیو و تا و هازا نبیو او دا پیغمبر پاک دیو تدیر نزدې دی دیو تدیر نزدې دی هم سیرتن او هم صورتن دا ولی نبی علیہ السلام چې معراج ته تللو نو کارګزاری بیانول کنا چیرې ما ډیر ناشنا واقعیت لید خو نایجیریا ته سومالیا ته نو تللو هغه معراج ته کنا نبی ایوی چې ما پیغمبرانو لیدو آدم علیہ السلام داسې و درون وجود و الله ولې خاص اما هارون علیہ السلام لیدو ترنامه پوری گیروا بزرگ انسان ما موسی علیہ السلام لیدو غټ غټ اندامونه و درانو اشکل ول الله داس ورکل چاته و کاته هغه سره به خو چې فرعون ته و کاته څنګه نو اتیا زوبې دي کنه او ما ابراهيم عليه السلام ولیدو نو یې ما ته ګوره اشبه به صاحبکم ما ته ګوره زما په شان ته وخه شکر الله سمزه نو هاذا النبي دا پیغمبر و تدیر نس دی دی والذین آمنوا کسان چه دی امت مومنان دی دیو تا نس دی دی ذکا عقیدہ و عمل دا ملت ابراہیمی دی واللہ ولی المؤمنین اللہ دوست دی دا مومنانو ولی ذکا دا اللہ دوستان دی ابراہیم علیہ السلام او دا و تابدار الله دا الله دوستان دي او الله وی چې زما دوستانو سره څوک دوستی کوي نو هغه زما دوست دي کنه خدا مؤمنان اغي سره محبت ساتي اغي سره ډیر خلوص ساتي نو الله ولي المؤمنين زه دي دوست ما مددګار یم درې مشوبه مؤمنان سره عداوت در دي کار ناسی خونکو خودی دو پیغمبر مرگرتیا کردی وکنخا قدت و آئیبتم من اهل الكتاب محبت ساتی و ارمان کی یوڈلا دا اهل کتابنا لو یذلونکم کاش چی تاسو گم رہا کی دیر دیر غٹ ارمان دیخا خدا پورا کی گنا و ما یذلون الا انفسهم نشی گم رہا کولی مگر اخپل زانونا نخپل زان سو گم رہا کی و ما یشعرون او چې شعور پکې نه کنه د جانور نه لاندې نو هغه دا څه کوي نو سلورمه شوبه کفر د الله پایا چونو باندې ولې قران نه انکار یا اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون اهل کتاب او عالمانو ولې کفر کوي د الله پایا چونو باندې او تاسو خپويږئ تعلمون معنا ده خپویږي چې دا د الله کتاب دی نو ولې داسې کوي او پینځم تلبیس حق او باطل ګډوډ کول اج څنګه بقره کې تیر شو دا خدایي عادت یا اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل اهل کتاب ولې ګډوډ کوي حق او باطل دې کوم څه مطلب دی وتکتمون الحق چ حق پټ شي سو خبر نشي د دینه پان تم تعلمون خپويږي چې حق حق دی او باطل باطل دی ودي به خلق ته وی چې نه يهوديتم حق دی د تورات دین دی کنه اسلام هم حق دی د قران دین دی دواړه د الله کتابونه دین دواړه د الله دینونه شو در چا په خدا کوڅوک خپل دینوم به کامیابی کوڅوک دلته نوم به کامیابی دا تلبیس بے کو دا حق و باطل خواه دا بیوی کسوک پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان راوڑی نو بالکل ٹک دا جوان دے دے دا خلا خشوا دا رستو بے خلقو تاوی او دی پیغمبر پا حق کی بے چاہ خو مرشوے دے نو خود دا جوان دی تابی داری بکے کدا مڑو خلق بے پدی دو کاکاو کنا دے تلبیس کو دا حق و باطل کله به تورات خلق او تور کو چې وګور دام د الله کتاب دی وګورې کله به موږ تورات تفسیر لیکو زګه چې بده څوک نه پويږي تفسیر خده کنا نو تفسیر یو لیکه په دیرش جلد کې د تورات او نو مولکی خود تلمود تلمود او بس چې سې وختونه هغه پکې ولګل ټول تحریف یو چې کوم صفاتونه دې پیغمبر هغه ته نویستل د دې امت هغه ته نویستل اذان نه پکې لیکلو کړو مدا هغه وخت بیا چې تورات سم نه پیژندلې دا یو موږ تورات تفسیر لیکو ښا شپغم کید او فریب چلول د گمراه کولو د مؤمنانو د پاره ښا وقالت طائفه من اهل الكتاب او یو ډلی د اهل کتابونو چې مشران او عالمانو خپل کشرانو ته وی امنو بالذی انزل علی الذین امنو زه ایمان راوله هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی په مؤمنانو باندې چې قران دی زه سار معلول شه او امنو سمانا اظهار د ایمانو کې هغه ته وای چې مونږ خو ایمان راوړو وجهنهاری پاول دروازه کې زما کې د پاره مخ خنشته د ورځې د پاره کنه وجهنهاری سمانا مجاز دی پاول دروازه کې وکفرو اخره او بیا اظهار د کفرو کې په اخر دروازه کې مازیګر کې تراپاسه او اوای په چغه چغه چې دې کې همونګه د حق خبره ونلی ده دا خو زمونږ په کتابو کې نه راغلی د دې څه مطلب شو لعلهم یرجعون چې کوم کسان بګستاسو د دین نام مسلمانان شوي کنه نو که نور څوک تاسو سره ناراضي یې خو براپاسي کنه چې دا خو ګوره زمونږ عالمان دي انوی فارغ شوی نو چې دی وته خو نوی خدا دین وخنی کنه ښه تعلم یرجعون در دې لپاره چې دی واپس شي د اسلام نه نو دا چلو پره به جوړو او ویلار شي کینه او بیا ما زیګر و را دا چلو پره و چې په دې طریقه باندې مسلمانان هم وصیت په يهودیت باندې دې مشرانو دې خپل کشرانو توی او مخک سره لګي وصیت به کو چې ګوره بغیر د خپل يهودیت نه بل دین قبول نه کړي ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم ممنه خبره د هیچا یقین مکه وای د هیچا په خبره هم اگر دا چا چې تاسو د دین تابعداري د خپل يهودو خبره منه دغی په خبره یقین کوئ او دبل چانه نو ګور دا یو وصیت شو ارستو بل ذکر کوي خو دیمین کې الله د دې جواب وکړه چې ښا دې سوی چې يهودیت حق دی او دبل چا خبره ممنه یې نه دی پیغمبر قل وتو ان الهدى هدى الله ان الهدى هدى الله اگر اصل هدایت خود الله قران دی نو تاسو دین د سو دین دی چې ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم چې خپل يهود خبره منای وي ښا تو ته وایي چې اصل هدایت خود الله قران دی دا دغه جواب شو چې اصل دین تاسو دین نه دی ښا دا بیا د لا تؤمنو سره لګي دا وی سره چې دی وته وی چې یقین مکه وای چې په خبره نا خبره سوا ا خبره دا و چې لکه دی چرته حضرت عمر سیب سره ابو بکر سیب سره ناستو د يهوديان کنه ناغي وته ویلو چې الله مونږ له ځاسه کتاب را نازل کړی دی چې ټول کتابونه منسوخ کړو ستاسو آغا تورات ام منسوخ کو آغا انجیل ام منسوخ کو آغا طول کتاب انہیں منسوخ کو دا سی کتاب اللہ مونگلہ نازل کرے نراشی دنگ مرگری شے کنخا او بلیو تداوی لیو چکچری خبران دا بحث و مباحثی شی ادو مناظری شی ستاسو مونگ سرنشے کولے ولی ذکر چی قرآن کی مونگتا اللہ ستاسو طول ارس خولی دی کنا چې دا هغه خلق دي چې الله دین شادوغان جو خنزيران تنجو دا هغه خلق دي پیغمبران قتل کړي تاسو مونږ سره باس نه شي کولی نو اوس په دې دنیا کې نبی دا الله په مخ کې په قیامت کې ښه نو چې دی رااله نو خپل مشرانو ته وي چې ګوره مونږ ته خواږی داسې وي چې زمونږ په شان کتاب هیڅ سره نشته او تاسو زمونږ سره باس نه شي کولی مونږ به در باندې غلبه کوو مونږ به در باندې غالب یو نو هغی سووی هغی وی ولا تومنو دا ممانه سو ایو تا حدوم مثل ما اوتیتم چگنی وربکلیش یو تن تا پشان دا اغی تورات چه تاسو لدر کلیشی ویده دا خبر ممانه چگنی هغی وی دمونگ سر دا سی کتاب دی چستازو اغی منسوخ کو نا داو نمانه خواه او داو ممانه او یحاجوکم عند ربکم چدا مسلمانان با غلبه کوي پتا سو باندې په بحث او مناظره کې پنځ درب تاسو عند ربکم سمانه عند کتاب ربکم که خبره کتاب لراشی کنه بس مونږ پتا سو غالب کیو یا مراد څنګه ورځ قیامت ته نو دا به وصیت نه کو خپل کشرانو ته چې د دې خبره ممنه د دې دغه دوه خبرې دی یو دا چې قرآن په شان کتاب نشتا او بل دا چې مونږ به تاسو باندې غالب کیګو ناری به تو ویلاتو مينو داونه معنی وره د خپل يهودو خبره معنی ها بل چا معنی خپل استاد خبره معنی نو الله دې جواب کړي د دې دوه خبره جواب ښا هغه مخ کې خو کل سره او دا دې دوه خبره جواب کړي قل وایا وتا ان الفضل بيد الله چلاوی هغه نعمت ده نفوت شو اوس به تاسو ډیر لګیاي اوس تاسو نه نعمت فوت شو چې دا الله کتاب او قران او دا پیغمبرو فضل دنا لاله تاسو دقه سي محرومه پاتې شوي ښا وای او تابې شګه فضل د الله چې په دې مؤمنانو شوي دي پدې پیغمبر باندې شوه دې چې آخري نبوت ته بيد الله دا خدای الله په اختیار کې و یوتی من یشا ورکیه هغه چاته چې غواړي د خوخوا چې د دې پیغمبر له ورکم نو بس اختیار ورکوله والله واسع الله ډیر لوی فضل والده فضل ډیر زیات لوی دې او پویږي در چا په حال باندې چې دې لایق دي ا يهوديان نه دي لایق ځکه هغه ظالمانو او پیغمبران قتل کړی نزیل او بیا الله کتاب ورکی او پیغمبر به پکې جوړی نه یختصو برحمتي من یشاء خاص کوي په خپل رحمت پورې غاسو کو چې خوښی شي والله ذو الفضل العظيم الله مالک دې ډېر لوی فضل فضل عظیم څه دی اخیری نبوت اخیری کتاب دې ته فضل عظیم ویل دي ان فضله کان علیک کبیرا دا الله په زبان دی وکنو ښا اتم خباثت وګوره خیانت ته بګ ډېر غټ خیانت ته چکم پکې مسلمانان شوي دي نو هغه ټیک دا غي امانتګر دي کنه په چکم په خپل يهوديت باندې دي توبه هغه سره کې یو روپۍ ورکړه کنه بیا به ته نمومې تومره غلط خیانت ته پکینو ومن اهل الكتاب من او بعضي د اهل کتاب ناغه سوق دي چکم پکې مسلمانان شوي ان تامنو کو تامانت کې دي د سره به قنتوارن یو خزانه یؤذیه الیک نظر به کی تا لکه وخت کی وی عبد الله ابن سلام سره چا ډیر غټ مال کې خود هم د ازمیخ د پاره ښه سړیر لوی سره سپینه و سره کې خود او چې کله ته نو غوښتو نو بسی چې په کوم روی مال کې تړلیو او په اغه واخې غټه کړیو نه قصې ولا راوړ چې دا ستامانت ده هرې معلوم نو بدل شوی او غټوم نو کولاو شو بقن تواری یو دې لیک دا دی ایمان وجه وکنه عذابه کی تا تا ومنهم من ان تأمنو بدینارن بز دینار دی کامانت و سرکی دی یواش رپن لا یؤدیه الیکا چر بی هم در نکی بی غمشا لا یؤدیه الیکا در بی نکی تا تا الا ما دم تالی قائما مگر کته په پولیس کې برتی شوه نو پولیس نه خو بیا څوک نشي خوړی کنه ولی پولیس سي هر وخت لاړی هر وخت لاړی وی کټ راو باسه چې کټ راو باسه نو بیا به چې روډه تنظیم ممکن نو بیا که نو ورکه نو بیا ورکه چې دی خورا نه دروازه ورځ دور خوراک کوي کنه مگر الا ما دم تالی قائما مگر کچری ته همیشه په د باندې ولار او ای چې راکا راکا بیا به له خود در کینو الا ما دم تعالی قائما او کدانی کنا بس نه در کیدل تا ولی دمر کلق دی په پردی مال باندې پردی مال او تدا ذکری لکه دمر نو الله وی ذالک بینهم قالو د دې ځان مسلې جوړ کړې کنا ها اکشران بووی چنا چې اکابر سویلی دی کنا نو مونږ باغ مانو نو اکابر وای دا ویلی دی ها ذالک بینهم قالو دا زکه خیانت کوي چې دی ویلو لیسا علینا فی الامین سبیل نشته په مونږ باندې په مال د عربو کې سملامتیان يهوديان ویلو چې کدا عربو نه دا هر څه مونږ واخلو کنا اداګه سې د پولې پړق تکی نه کنا نوم زمونږ دا حق دی دا مال ته دین نه دی ولی تاسو ته دی بیاو کنا دې زمونږ نه تاسو نه کوي مونږ ته روجو کوي په مسلو کې او مونږ چې دینو دارو لفتا جوړ کړل دي فتوی ولا ورکو دین وته خيو او چې چاته دې دین خو او تور ټکی دی وته خو بس دا هغه ارسو ستاسو اګه چل دې ظالمانو بدعتيانو دې يهوديان نه نزدک کړو کنه چې چاته به سبق هو کنه بس بیا د هغه خلق ورسو دې لپاره حلال وکا اول به سبق په وخت کې وته وي چې کوملک به پکې غوړ زیړو د ملکانانو د کوربو پیدا کچېره ولا خو ته شچې مرول هغه وسره راول اوی ځان سره خوا کې کینو هغه ته به خصوصي سبق خو چې دا به وشو بیا به داسې لس بجې بار وته په چکر یو پټی ته بلل هغه لګ ته به وي چې لکه وګی نامات کا او سبزې کې وګوره نو دا غړې پاند راړولې مالک باندې خبر دا رضیقان حق دی چې مالک نشته ای دا هر څه وځ خوشا کو نه تر مرچا کو پوري دا به راوړو اچھا به تاسو کو وی سبق وان ته خولې دې بانګوم ولا ویلې دې خپلار نه نکات مونږ تړلې دې دا هر څه زمونږ دی وی ها دا خو دې يهودو خبره کوي چې غي ویلو ليس علينا في الامين سبيل مونږه دې عربو دا ارسو خرو کنه خدا په مونږ باندې حرام ندي مونږه استادان یو د استاد ډېر لوی حق دي استاد و مکلف ني چلاوي چې حلال خره او حرام نه ځان بچ کوي ولا تاكلوا ويقولون على الله الكذبا جوړی په الله باندې دروغ الله یې ما خدا سي نه دی ویلې که چې دا بل څوک دا سي کنه د تحلیل او تحریم ذموار ما خدا سي نه دی ویلې جوړی په الله باندې دروغ او هم يعلمون خپوي ورخه ان چې نه پوي خپويږي خو بس د ځان لا ذریعہ د معاش قتل نه نوخه ذریعہ معاش توبه بلا دا رد کنا پیر ناکار قانونی پیش کو گوری جدا قانون کم زیو چدید مالونه وي زمونږ لپاره حلال دي ښا نو الله وی نه توبه او باسه بلا دا سينه ده من اوفا بعهده چاچو فاو کلا دا اللہ پو عادی بانده واتقا اوزان بچکو دا حرامنا فإن اللہ يحب المتقین اللہ خو محبت ساتی خود متقیان سر عدیب سوی اور اللہ دیر لوی شان والا دیخوا دیب دا استاذ سبتو نا کولو ام بیتن ارسو خوالو ارسو اوم به د استاد صفاتو نکول ته مونږه استاد ډیر تقوا دار دی ها دا سه پاک بندوی مونږه نزلې دلې چرته او څنګه پاک دی ویژه وتا ته دا کوم خبره وکما وی بار تلو چتا تقاضی تک نه نو چې بیا راته په تندې په پانا کې چرته د غنم وګین خته نو چې راغی جمعه تا وی کاته نو وګړه واغسته هغه لکته وی دا کاله د پلانې پټي ته اوسه ما څه سپاتو چې ما خپل سره وګړه وړو دا خو پر دې حق دی وګورو دا څه کار چا کړی دی دومره پاک وینا نور موایا کنه ها نور موایا تعویذونه کوي دمونه چي ساختونه لیکي چې تاسو ته وي چې دا وبوک ولړه او غړپ یې کا چې ګېډ تلل شي دا کلمې د الله او د کډر کیو ځای شي دا ډېر پاک سره ښا نور د دوه وظیفه دي لیدل دا یا ذافع البلاء والوباء درود تاج در دو وظیفه ده 1500 زلی وای تو په ده تمره پاک سره ده د شرک بوجه وای ادیب وای زمونږ استاد ډیر تقوا دار ده فین الله یحب المتقین الله محبت ساتي خود متقیان سره ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا قران پراغه ها او کن دی بیا چ تفریدی کنی دا خبره خوازل که دا خوا دا خیانت خبره وا نهم برستو ذکر کئی ندی تحریف و دا مخ که سره لگی خوا چی دی ویلو چی دا مونگ دا پار حلال دی چی دی سنگ ویلو ان اللذینا بیشکا کسانی اشترون بیعاد اللہ چی اخلی دا اللہ پاگا وعدی باندیم وعده دا توحید وکنا نوی پا پیسو بانده ما تکڑا ویشترون کرالو دا اللہ وعده دا توحید چی تبا توحید نماتے تبا شرک نکے او یغا شرکو نوکڑا تو با پخپلا گوری خوا پخپلا چی کوری و گوری دسترون او گورن طول دا شرک دی دا خلقو دا استازان نزدکڑی دی چې چرګه تبهګه کې خوځي نماز ختن وې اسمان تبرونی ودا سي ولي چې دا ستوري وته وګوري نو ټول بابا چې راوړي ساکيږي بنا در زینه خلق زده کړی ښا او چې یاري د بد نظر نه چې بد نظر باندې باندېونه لګي ځکه چې ډېر خولي وکنه نو کله وې په برګو کې ماته هغه په لړې چخچي کې ورکلې دې کورونو کې بداشي او تا ماته هغه په دې کورونو کې لړې لړې داسې ما شومان خو په دې نه پوهېدو انور دا غي مطلب بداو چې څوک دې ستاني تراشي چا پیرو ګوري انو نظر باندې لګي کنه وګي سترګي دي نو نظر باندې لګي دا شرکیاتو دا دی خلقونا زدکڑی شوی خوا او کماشون باوشو دی بامی آگانو کرا بوتا مخ کے پل کمیس بے اوتا ناشو اسو بے چرلو کی انغارا ویل تاغی بوتا پل کمیس واچی می آگان کنا خوا انو پل کمیس بوتا کلا چوے ویچکل دیووی چې مال پی پی نو بیا بولا چوه دا ډیر متقیان خلق دي ښا هغه کسان چې اخلي د الله په وعده باندې او ایمان یې په خپل قسمونو باندې سمنن قلیلن دا دنیا لگا دواله و خواه دنیا لگا واغستاو عرصی پری خودا توحیدی ام پری خودا سنتی ام پری خودا سمنن قلیلن اولائی کا عذابونه گورا دقا کسان چی دی لا خلاق لهم فی الاخرتی نشتا ایس برخا دید پار پا آخرت کی اوه اولائی کلمهم اللہ خبری بونو که اللہ دی سنا در رحمت دا قهر خبری وکئی چی دی دا چغی ویو اللہ وو تو قال اخسعو فیها کرشے و جہنم کی ولا ينظر الیم نبو گوری دیتا پا نظر دا رحمت سرا یوم القیامت پر رد قیامت ولا یزکیهم انبا پاک کی دی لرا دا دی شرکیات و بدعاتنا ند دی سر با جہنم تزی چی پاکی کی خواب جنت تزی بیا خوا ولهم عذاب علیم دا باقی پینزم شو او دیده پار عذاب دردناک دی نگو ردی که طول را لخوا مولانا و امیان پا که طول را لن اغیم دا اللہ و عدی ما تکڑی دی او دا چوی چوا ایمانیم سمنن قلیلن دا مقتدیانی ندی دیلا بلشان تی عمل لی پکی دیبا پا یو خبر سوگن دوکی نو سبب ما تکړی ښا پردیمال باندې وسوګن دکی په دروغه باندې قران بوکی په دروغه باندې نبی الله خلق توحید کنه ښا روغ موټ وای او چې خلق تپوس کوي چې را خپل نه ښکار نه شو هغه ډیر نه ښکار نه شو نمونه هم تاسو ډیر نه اړیرانه او تولیخ دي دا هم د شرک په جوان دي چواله وکیدو عمل کېدبا کېدبا عمل کېدبا نو دی وی چې خدای خموږ ته نه پریږي وای چې دا زلوشي په دې ډیران به وګورځو نو خدای به وی چې دا جوړ د دې بدی شي زده ته نه ناخلما نه بلوي شو ها ډیرانه بلوي شو مې به یې راغښ کارن شو بیا هو پناه قرآن کړو نو اوس پروت ته او د کټونو خپو ته ولا کندالو نه یخې دي دوبو ولی مېګي و تراخیږي مېګي راخیږي او د خپو د ګوتو په دې ګورتونو کې لګي اې دغه ځای به پوسینو توبه ده په دې چل مړ شي ښا چې پناه قبان زو قرآنو کې ښا و ایمانیم سمنن قلیلن دیر دید پار عذابونا ذکر کرو نهم اگورا نهم صده تحریف دا اللہ دی کتاب و این منهم لفریقا یلونا لسنتهم بالکتاب او بیشکا پدی کی او ڈل دا چی اڑی اخپل جبی دا اللہ پا کتاب باندی سبل سبل څنګه وي لتحسبوه من الكتاب چې تاسو ګمان وکئ چې د قران نه وي او ما هو من الكتاب هغه د قران نه ني ويقولون اوايب ذي هو من عند الله چې دا د الله طرف نه وي ما دا د الله کلام دی دا الله قول له او ما هو من عند الله النبي هغه د الله طرف نه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون واي فالله باندې دروغ او خپويږي چې دا مونږ دروغ وایو يلون السنتهم بالكتاب کتوراتو نجبه وې پیاړو لیداسې جبې وې تاولې په دې باندې نوم به یاتوي لیکن معنا به غلطه کړه د پیغمبر صفاتونه ټول بدل کړیو چې هغه وسنګي هغه دانه دی وی هغه بدای چې هغه په خلقو کې دنګي ډیرو دلری نه وخکاری اده خو معتدل قامت وای نه ډیر دنګ دی نه چیت او بل دانه چې دا غرنګ متک سوري د الوان په شان دی او دیخو غنم رنگی دی داوی خان او بل دانا چه سترگی بی زیالی دا حولیه طوله و لبدل اکڑی و طوله خان چه دا آغا پیغمبر نده بخپل کتاب کې ویدہ تحریفات کولو امام راغب وی لوا لسانه لوا یلوی لین یلون داده نده عرب وی لوا لسانه بکزا جویب پدی بانده تاوکڑا کنایتن عن الکذبی وتخرس الحديث لكن هذا دروغ نه ده او ځان اټکل خبري جوړول دي ته وي چې بتاول سمانه ان دروغ وین او اټکل خبري کول در ذکرونه تحریف د الله دی کتاب کنه خبره به ځان جوړ کړه او به وی چې دا قران کې راغلي دي چې پیغمبر په غیب باندې پوئږي تا وی راغلي دا غزی پیغمبر حاضر ناظر دی او یا تون بیوی اگر چا با دا اللہ پا صفاتو کرا گلیو دا صورت عراب کرا شخا دا تحریفات کل بید زان لکل جوڑ کلیو او جلسہ او جلوس اجتماع بوان نو خلق باوی خاموش صاحب یقصیب تقریر کئی خاموش خدا پا ظلپ گوگوی واو رہے پی گورا دا لیکلی دی دیکی چیا عمر ابن حمدان اِلَّمْ تَرُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيم اخرجتُكَ مِن دیوانِ الْأَوْلِيَائِ عمر ابن حمدان سوک داغ زمانی ولیو کنا ارا زمانہ کی جدا جدائی ویجتان سشی رکشی انیمو می نتبا یو قدم داغ طرف تواخلی او بوئی چه عمر ابن حمدان که زمان دا رکشی دی مال را نکو نتبا تا دا اولیاء و دا دفتر نو باسما تب یا گورا چه درکی ہے کنا نو پتن لگی چی اغا ولی شو کتو ولی شوی چی تی دا دفتر نو باسی او ڈسچارج کئی ایکا نا نو چی ولی کمی او شو داو گو رو تی اوی دی لکلی دا اولیاء و پا حق کے خلق وی اولیاء نمانی کنا چی ولو نملتن سودا آن که یو تور مائی گئی فی لیلتن ظلما آن پا تور شپک روانی علا صخرتن سمما آن پا تور گٹا باندی وراء قاف د کوی قاف د غره نه پلا نو زما پیر پویږي د دې مېږي په حال باندې ادي وی ګوراولیا او کرامت نه مانی او هو ما هو هو من عند الله کنا چې دا مې د الله دی کتاب نو وی دا ټول د قران نه راوتی دي او ما هو عند ټول دروغ په الله جوړ کې دا فتاوی دي او پتاوی دی حضرت شیخ د پینډه بوی وی بهجت الاسرار وتوی د ارسی پاغي کلی کلی دی بهجت الاسرار درازونو بوجه هغه بو تبیا بوجه وی کنه یو ور دای په کلی کلی کرامت اولیا او دیتوی لسمه خبره چې نیکان بندیان به په عبادت سرنیو او دا به وی چې دادی وصیت کړو عیسی علی السلام وصیت کړو چه زما و زما د مور مریم عبادت کوي دا سه ټول به یادول خا نو دا جواب دي چې نه ما کان علی بشرن ندی جایز ایسی او بندلرا ایو تیو اللہ الکتابا چلا پی دمر احسان کلی چه ورکلی اغلرا کتاب اسمانی والحکم او علم والنبوت او پیغمبری ثم یقول للناس او بیا خلق تداوی کونو عباد اللی چه زما بندیان شیم زما نسوال کوئیم زما قبر لرازیم دا خود اخپل عبادت و ترغیب شو اگه دا سنو کئی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا هانو سبوی ولیکن کونو ربانیینا دا داس عالم و دا داس بنده حق داده چه خلق تووی دا رب بندیان شه ولیکن کونو ربانیینا اے خلقو دا خپل رب بندیان شه قرطبیوی الربانی چا تویل شه العالم بدین الرب چاگه دا خپل رب دا دین خبریم او عالم باقی باند نغیت ربانی ویل شه الذي يعمل بعلمه او چې علم کړي دنو پاغي عمل کوي نو دې ترباني ویل شي یو معنا دا اذن بخاري کې راغلی وو الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره رباني هغه عالم دی چې هغه خلق تربيت کوي اول په ادنا ادنا علم سره نرستو بیارو رو ترقی کئی کنا دا علم دا اصول لی چه اول بوتا سان سان خبری خیخا چه لا اله الا اللہ و سمعنا اللہ و اکبر سبحان اللہ والحمدللہ او دا سور پسی دمانز ترجمہ دا جنازی ترجمہ دا سغار علم دی اسان سان علم دی نرستو بیا بی کباری ہی ذغتا عالم ربانی ویخا ربانی او چکل عبداللہ ابن عباس وفات شو نو محمد ابن حنفیہ وی تا دا حضرت علی سے ابزیه دیخا دا بلی خزینا چاگر دا بنو حنیفہ قبلینا و بنو حنیفہ سوکو دا آغا مسلمہ چه تا وکړو د پیغمبره کنا هغه سره بیا د ابوبکر په وخت کې جنگ وشو سخت جنگ وشو توبه چې باقي کې څومره صحابه قاریان حافظان شهیدان شيوخه هغه یو سبب جوړ شه د قران د لیکلو د پاره چیرې عمر سیبی دا لیکل غواړي چې موږ نه زوره زوره شهیدان کی کنا نه جنگ وشنو نو باقي کې مال غنیمت او وینځي راوستې شو کنه نو دا یو پکې د حضرت علی سه بورا سیدا نو دا غینا محمد ابن حنفیه پیدا شو ډیر مضبوط انسان ډیر پهلوان انسان وګه یوزل شهر ابن حوشب وی د حجاج په مخ کې چو یهودی ملکیږي نو دې اقرار کوي چې عیسی علی السلام د الله بنده دی او د خدای بنده نه دی نو حجاج وته وي چې ما خو د ډیرو يهوديان نه سټوو هغه خو اقرار ونکو وینا تا ته سټوو نو ته جبا قتل و جبا به لقیدہ دا غدا اقرار کوي چې عیسی علی السلام بنده دی او جون دی حجاج و توی دا خبره دا چانا و ریدلی دا ناغوی دا محمد و نحنفیانا حجاج اوی دیر فصیحو کنا وی اخست من عین صافیت دا خوڑی را پاکا چینا دا اخست من عین صافیت دیر پاکا چینا دا بس اڑو غاگیو نکو بیا خان ناغا محمد و نحنفیا اغوی چه ابن عباس امرش ناغوی اليوم ما تربانی هذه الامت اليوم ما تربانی هذه الامت نند ددی امت ربانی مرشو ابن عباس بحق کیو کی یقیناً چه ربانی وکنا ولیکن کونو ربانیینا خلق تبوی چه خلق دخد بندیان شه زده نسن غوالما خوزتا استوه ما چه دخده بندیان شیم دخده نغواله دخده بندگی کوئیم دخده نا سوال کوئیم دخپل رب بندیان شیم ای زلالما السلام علیکم خوزتا استمی دا خبر اوکڑا خوا ربانی دیتا ہوئی خوا ربانی دیتا نوئی چې سبق دې وتا یاو خو ویان او دې رشوي چې لکه کټ راوړه اته لایي وسر راوړه ولې راستا کور دې دې رشي وتا توبه توبه دا دې خلق سمره ظلمونه کړی ښا د ربانی دا کار دې چې هغه بسوي چې کونو ربانیین اي خلقو تاسو ته چې زسویم نو داویم چې در ربندیان شه بل چا نه مغواړي بل چا نه سوال مکوي دا شرک دی یو د الله نه سوال کوي او کچا غیر الله تواضع کو نه مشرک شو کچا زیارت لا او تیل او مال گاو او دیواو یانډوړه نو مشرک شو بس زما دا مسله وا او کتا سوې چې تاسو کی ته کوم ځای نه راغلي نو دا تاجت نشته دی بس زه دغه يم چې دا سمې ده ته وې ښا بما كنتم تعلمون الكتاب دا په دی وجا چې تاسو تعلیم ورکوي خلق ته د قران او بما كنتم تدرسون او په دی وجا چې په خپل درسونه کوي ان څوک داسي چې هغه معلمین ښا تعلمون او څوک داسي چې متعلمین په خپل زده کوي دا سلسله ده ها د اسلام سلسله ده خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا متعلمین او معلمین دینو دې ربانیین وای کنه ها ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا او چریب امر نکی تاسو ته دا عالمان چونی سه ملائکو او پیغمبران په خدای توب سره دا خو یهودیان دروغوی چې مونږ ته وصیت کړو چې تاسو ضرورتي نو ما ته आवाज کوي او ما لرازه زبې قبلو مخه نه نه نه چری بدانه وي هغه چې الله مخ کې کوم صفاتو کو چې ربانیین هغه بیا څنګه خلق ته داس ویل شي ایامرکم بالکفر ولی اغبا امر کی تاستا پا کفر سرا بعد از انتم مسلمون پس داغی چشوی تاسو مسلمانان دا خود کفر خبری چی تاستا ترغیب در کئی آو کار کسم ترغیبی کداوی چی زیولا آو دا خود اللہ نازولی زیولا چی دی پا نمسوالو کئی کنا نبس قبلی گی با ادا ټول په نسواراو کې موجودو قرطبي وي چې هاذا موجودو په نسوارا يعظمون الملائكه والانبياء دي په بس د ملائکو تعظیم او د پیغمبرانو کو حتا يجعلوه هم اربابا تر دې چې خدایانه ته نه جوړ کړ کنه دا کفر دي نو الله وی چری ودا سن کوي چې زما باندې مولا علم ورکړي مولا کتاب نازل کړی او خلق طبيعه دا تعلیم کوي د کفر او شرک نه یو لسم شبهه د دې پیغمبر نه انکار ګورو ته د يهودو دا ښکار کفر دي چې هغه پیغمبر چې خپل کتابونو کې پیجندل او دا صفاتونه او چې بیا راغی نو بس وی دا غنه دي دا یو لسم شبهه دي ښا او شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې وإذا أخذ الله ميثاق النبيين او یاد کړئ چې الله غوښتي وا وعده د ټولو پیغمبرانو نه سیو ته ویلو لما آتيتكم من كتاب وحكمه خامخا چې ما درکو تاسو ته کتاب او پیغمبريم دا ډېر لوی نعمتونه دي کنه دومره احسان در باندې وکړو ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم او بیا راشی تاسو ته یو زموشان پیغمبر او هغه خلاف نه کوي تاسو ښا تصدیق وکي دا کتابونو چې تاسو سره دي مصدقن معنا فلوم د تصدیق او مصدقن معنا متفق تاسو دا خبره به یوي ښا تاسو به څه کوي لتؤمنن به ولتنصرن تاسو به خامخا ضرور به ضرور ایمان راوړی پاغ باندې او تاسو به داغه مدد کوئ ور پیغمبرانو نه دا وعده اغوستو ښا سره دینه چې هغه خدای په وخت کې نور راغلي خدا الله د پیغمبر شان او عظمت بیانې کنا چې دا سي عظیم شان پیغمبر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ویلی چې ابن عباس رضی الله عنه ویلو ما بعث الله نبیا الا خذ علیه المیثاق هر پیغمبر چې الله را لګلو نو د عبادت اغستوا لئن بعث محمد وهو حي کچری محمد صلی الله علیه وسلم راولی گلی شو او هغه ته وی کته ژوند دی لا یؤمنون نبیه ولا انصرن نو خام خابدی پاغي ایمان راوړي او داغه امداد بکې وی د آدم علیه السلام نه چر واخلې ټولونه ابي ویلو و امره ان یاخذ المیثاق علی امته چې دا وعده د خپل امت نواخله هر پیغمبر ته وی چې دا وعده د خپل امت نواخله نو موسی علی السلام د خپل امت ناغستوي عیسی علی السلام د خپل امت نا چې ان بعث محمد وهم احیا که محمد صلی الله علیه وسلم راولې ګل شو دی ژوند دی د امتیان نو لیؤمنن به ولا ینصرنه دی و ایمان راولې پاغو دی به مدد کوي ښا نو ارسوک پکیناله کنا هر څوک پکې رااله نو دا دلیل نیولې دی شیخ الاسلام په موت د حضرت علی السلام باندې ولی چې حضرت علی السلام ژوند دی نو هغه پیغمبر نو دا غنه به مو وعده اغوستی کنه نو هغه راغلی چې تبا درته او حته احزاب ته تبوک ته تاسومره موقعی دی که هغه راغلی وي نو دا غنوم به د ابوبکر او د عمر نمخ کې ولې خو د پیغمبره مرتبه ده کنه نو هغه ټولې دنیا پیژندو چې حضرت علی السلام راغی حضرت علی السلام کې نهسته حضرت علی السلام جهاد وکړه ارچا به خو یو نه چا دانه دی ویلی ښا نو ولې هغه خلاف کو دوا دی و نشته کنه دا غوښن نشته هغه په خپل وخت وفات شوی دنیا نه د محدثین هم دا قول لري چې حضرت علی السلام وفات ته د مفسرین هم دا قول لري چې حضرت علی السلام وفات ته ها د صوفیو ا د شعرا او دا دین دې چری وینه ژوند دی دی او ګرځي ښا خصو کې ویني نه ولی پیرې دې سو کومه لایق دې کبندې خو ویني وې خلک خام خا کنه ویوینی نسو ادا خلق کسی جوڑ کردی چه جمعی پرد بانده زڑو کی موینده اولی اغازی مکیتنو تتی و تکی نو اغا داده کور کزی چه تتی و تکی دا داس خبره دا شرک دا خبره اقل ام ناخلی کن اما شمان ور پوری ام خانده تتی مکوین شوتی مکوین ویدیو دا بیا غو ترسی کنه ها قسمه قسم کسی جوړ کړی اټول قران نه خلاف دا دلیل په دی دا په موت باندې ها قال بیا او په الله اقررتم ای پیغمبران تاسو اقرار وکړه واخذتم علی ذلکم اسری او تاسو واغستا په دی خبره زما وعده زما قول قالو ویغي اقررنا او لم اقرار وکړه قال فاشهدوا نبي او توي چې گواهان شي په خپل امتونو باندې وانا معكم من الشاهدين او زم تاسو سره د گواهانو نه يم تاسو به خلق ته وای چې اخري پیغمبر راتلون کړي ازم دغه خلق ته مونږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې گواهان یو داسې پیغمبر نه انکار ومن تولى بعد ذلك چاچ مخواړو پس دینه اولایک هم الفاسقون دغه اصلي فاسقان دي ښا چې نه منوي ښا داسې پیغمبر نه مني چې نه مني نو ځان ته مسلمان موایا کنه ولي دا خو د اسلام دین نه دی ا بغیر دین الله يبغونا آیا بغیر د الله د دین د اسلام نه طلب کوي د بل دینو تا ټول د بل دین طلب کوي ها نن چې ګور روان دي اسلام یې پرېخ دي اسلام توحید ته وي او غي په توحید پسې خبرې کې بدګنی ها کله بدره دی وی چې څوک عمومي هغه چې موحد طالب وي نه کنه په تنزيد له سبجاو شي پیدا ستاسو کفر علامه ده ښا ته دا بخاری سره وای چې هغه کې باب د جل حب فی الله والبغض فی الله من الايمان نو محبت بچا سره ساتي بدعتی سره بی دین سره فاسق او فاجر سره ستا خو یې سره محبت ته د مشرکین سره ته خو یې پاغي پسې جاړي هغه ته شهیدان وای مردار شو ندیو ته شهیدان وای او جاړي ور پسې توبه خدای ته او دا زما ډیر مخلص دوستو بس وې خیر دی او دې بشو سره ها اچ موحد وینې کنا په تنزيد له سبجاوي نو دا کم محبت او بغض ده نو تا الٹا کارو کو چا سره محبت پکارو هغه سره بغض کئ چا سره عداوت پکارو هغه سره محبت کئ نو ځان ته مسلمان وې ته دا بغیر دین الله يبغون په دې دین کې خدا کار نشته لکه راته چې کئ بغیر د الله د دین بل دین لټي ولو اسلم حال دا دې چې خاص الله لرا تابعدار دي څوک من فی السماوات والارض هغه څوک چې په اسمانونو کې دی ټول هغه چې په زمکه کې دی طوعا کخوخی وکرهن او کني خوخه په زور ک په خوخه یو ک په زوري خدا الله تابعدار دي وګوریا معنا طوعا مؤمنان او کرهن کافران ولي اغه د مرګ په وخت کې بیا ډېری چغي وای خو دا تن الله اقرار وباسي کنه ښه او فائدہ نه کوي غواره ښه دا کار هاندي او دویم توعن اغه چې دلیل ته هم سہاجت نه وي دغه سي او کرهن اغه دي چې اغه دلیل غواړي چې مونږه سن منو مونږ ته دلیل پېښ کا پدې باندې الکه په توحید باندې دلیل غواړی په ولا معنا به تر راځه الله ته هر څوک تابعدار دي تو انو کرهن ویلې یرجعون او دې الله ته وټول واپس کړی شي دې داږي افغیر دین الله ولا خلق ذکر شي دی خدا دین لټې نور دین نه نو تو وایې قل وایې آمنا بالله من کو ایمان راولې په الله باندې وما انزل علينا او باقي قران چې په موږ نازل شوی دی وما انزل على ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب او باقي کتابونو چې نازل شوی په ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام والاسبات وي داغي په اولاد باندې نوسو کړه وسو باندې وما اوتي موسى وعيسى او کتابونه چې ورکړي شوی موسى عليه السلام تا عيسى عليه السلام تا والنبيون من ربهم هغه چې ورکلی شو ټول نبیانو ته د طرفه د خپل رب نه لا نفرق بین احد منهم موږ جدای نه کوو همین د یو تن د پیغمبرانو کې ټول یو شان منو و عبادت نه کوو رامدد شو ته نو وایو ګمبتونه پنه جوړو و نحن له مسلمون زمونږه عقیده دا ده چې مون خاص د الله بندګی کوو دا زمونږه اقرار دی قرآن ته کې الینا الینا راغلیو دلته علینا راغلی ځکه ته د مؤمنانو اقرار چې قولو آمنا اے مؤمنانو وای نو باغیه قرآن نه نازل شوی دلته کې پیغمبر دې قل نو ځکه علینا یو باغ نازل شوی بیا مؤمنان تر رسیدلې نغیب الینا وی او پیغمبران با علینا وی پا مونگ نازل شوید ومن یبتغی غیر الاسلام دینا قیده کلیه دیر بہتر اصول اگا سوک چلتی او طلب کی بغیر دا توحید نا دا بلدن فلن یقبل منو ارگز با قبول نکلیشی دادنا چری با قبول نکلیشی نور ابتغا ستو ابتغا ومن یبتغی ابتغا دیتا ہوئی کنا چی توحید نمدر باندی بد لگی موحدین دی بدی شی غیل داخله نه ورکه داغي ظلمونه توبه دغه دی واسطه شکر دې چې الله دې له بل وس نور سنه در کړي عملهم نصیب من الملک الله ولې اقتدار نور کوي کنه فیذ الله یتون الناس نقیرا موحدین لخبه توبه توبه حضرت شیخ دې پندې ووي کنه چې دا مشرکان او بریلیان چې دي کنه شکر دې چې الله دې له وس نه ور کړي کنی دی با دا غلام اللہ خان پوٹی لزولیو خان اخپل حجبہ کی بیوی داست و شکر دی چل اللہ والا وسن دی ورکڑی او بیا بیدا غا شعر ہوئی چی گربی مسکین اگر پر داشتی دی پیشو عجز کچر وزاری وی کنا دیر عجز دا که وزاری وی نو تخم کنجش از جہان بر داشتی بیا با دا چنجنو تخم چانمون تا چنچنی بیٹول نو یذ دی به دتیانو مشرکانو کو وس کې دی دیو موحدین په خوا ختم کړیو ښا دا غیر اسلام نه دی چې ستابه توحید نوم بدلګی لکه توحید د بل چانه دی د الله دی کنه ښا او دا غینوم در باندې بدلګی چې څوک خبرو کې نو تو توې چې مکه دا غی خبره توبه توبه نو توه کم دین کې دا خو اسلام نه دی نفلن يقبل منه استيسن قبليگي ابن ماجه حديث ته نه دي پنځمه صفه کې چلا يقبل الله لصاحب بدعه نقبل الا بدعتنا صرفا ولا عدلا ولا صوما ولا صلاه ولا حجا ولا ولا ولا ولا ذ بدعتي الا اسن قبل نه نفل نه فرض نه منذ نه رجا نه حج د غاصل لګیا دی چې هغه وی چې را ډیری ځتی کیږي چې مو تمیم سه براوزی کنه ډیری ځتی کیږي الله وی ټیک د خو او فل اخرت من الخاسرین د دې عزت په قیامت کې وینې ښا دنیا کې خو غزان له عزت جوړ کړي دي چې دیو په ځای باندې سلويخ تم ساګانی پیدا کړي خو دا به د یوې جامې جوړې په ځای سلويخ جوړې پیدا کړې توبه دا اسراف کم دیو دا صرف د خپل عزت ته پاره نه لوي دا عزت نه دی او هو فل اخرته من الخاسرین چې ست اخرت خراب شو کیف یهد الله قوما دا دولسم ذکر کړي د دې خلقو ارتداد دا مرتد دی الله وی ښا سرنګي والله هدایت کی دا سه قوم تا کفرو بعد ایمانیم چې کفر کړل پس دا غي چې ایمان راوړل په دې پیغمبر سره راوړل او شهیدو ان الرسول حق گواہی کړی و دته راتلو نمخ کې مخ کې چې دا رسول حق دی دا چې راتلون کې دی او زمانه نږدې ده نصیب عربو توې کنه چې دا پیغمبر چې راشي دا حق دی وجاهم البینات اور اغلی ودیتا پخپلو کتابونو کې دلیلونه د حقانیت د پیغمبر دا تر اغلی وکړ تورات انجیل کې ښه چې مخکې دی وکانو من یفتحون علی الذین دا معنا ده وشهیدو ان الرسول حق ذی یهودیان بعد پیغمبر دراتو نه مخکې د مدینه د عربو ته چې اوس او حضرت دی هغه ته وداوی کنا چې پیغمبر را روان دی مونږ به مرګری کیګو اغا آخری پیغمبر دیو ملاوی گورا چراغی فلم ما جا اهم ما عرفو کفرو بیه ادا آغا نده منگ پا دیمان نرودو واللہ اولا اہد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی دا سی قوم ظالمانو تا دا خو مرتد شوی دی زکا کفر پس دیمان نسی مرتدوالی کا نخا نو سزایو گورا اولائک دغه مرتد چې دی جزاهم سزا د دې دادان علیم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین چې یقینا په دې باندې خاص کر د الله لعنت او د ملائکه لعنت او د خلق ټولو همیشه وي په دې کې لا يخفف عنهم العذاب سپک بنکړي شه دین عذاب ولا هم ينظرون ان به دې ته چرته انتظار وکړي ها الا الذين تابوا شته دې پکې داسې چې ری توبه ایستی پوښوي مگر آکسان چی توبه ویستا د خپل کفر او شرک نه من بعد ذالک پس د دې چار سی کړیو ښا واصلحو او د خپل عمل اصلاح وکړان واصلحو ما افسدو مقرطبی وی اصلاح وکړه داږي چې کم کارونه ټول کړیو کنه روان روان روان ارسی روان کړیو نو وسه غځوی نه جوړی کنه ښا اوس عملونه جوړی کنه چې مخکې یو سکول او سوینا فین اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخون کے مہربان دے اللہ وہ تمافیو کی چی بس لکا چی تا نیکلی پوچی چا توبوی نیستا اپا دغی عقیدہ کی لالو ندا وحال گورا ان اللذین کفرو بیشک آگسان چی کفر کڑیو بعد ایمان ایم پس دی ایمان راوڑونا چی مخ کے گواہ کڑیوی سم مزدادو کفرن او بیا کلک شو پا کفر کی خوا او کفر سرملو شو زیادت عبارت تی دا موتنا علی الکفر موت علی الکفر لن تقبل توبتهم ارگز با قبول نشی توبت دی دی بان اشکال لی چلا خوی زار چا توبہ قبلو ما وہو اللذی اقبل توبتان عبادی ہی سور شورا کی براشی دار چا توبہ قبلو ما عدلت وی چې دې توبه نه قبليږي دلته دلان تقبل معنا دا ده چې دې له توفيق ورنکړي شي یاوا دویم دا چې دا کارهن والي دي دې دغه وخت توبه واسي ښا چې خلی وازه وازه کیږي لکه د چنچنې د بچي او سلګي نو دغه وخت کې دې توبه واسي نه لوي نه دا غستانه وخت لار دا غو توبی قبلی دو وقت نده توبه خو نبی علیہ السلامی قبلی گی خو ما لم یو غر غر سو پر چی دی روح پا دی سینه کی غوبل نی جوڑ کرده که نا غو وقت کی قبلی گی خوا وست دا توبی قبلی دو وقت نده ستان وقت دار لن تقبل توبتون اولائی که هم الظالون او دا کسان گمرهان دیم نچا باوی چی یره ډیر لوی لوی خیراتونه ور پسې وکړه خدای به معاف کړي او واستاخه ټډک شو نو خدای به معاف کړي دا په دې معاف کړي چې استاخه ټډک شو دا مولان بیا یې کنا دی بیا وی دوا وکي دی اجزتا دی اجزتا وی دوا وکي چې خدای دا غي خاور سره وبخي کوم خاور سره در دې خبرې دي ښا او ان شاء الله چې الله وو تبخنه کړی زکه چې هغه په ژوند کې زموږ ډیر خیال ساتلې ده د اختر او د شوقدر او دا وستور به کوم خیراتونه وشو او وای آیات څنګه دی اورېدلې سورته آل عمران 91 دا آیات وینه کنه بیا ور پسې ابن کثیر وګور در کړه په پروتي لګو بوالي ان الذين كفروا بشكا زان چې کفر وکاو ماتو عمل شو هم کفار او په کفر کې ځکه غي وسوال کوم چې الله مونږه اخیری زمانه د فتنو نه اوساته او ایک بڑا فتنه اشاعت کا ہے وی دا د خیرته پنا چې ناستی کنه دا خبره کړو چې لوی فتنه دا ده ښا لویا فتنه دبا سوال کو چې الله ما دې خلق نو ساتي مال مرګ په خپل عقیده کې راکې نو مرش کنه ها په خپل عقیده کې ها اوس د خیراتونو فلن يقبل من احدهم قبول بنکلی شي د یو تن د دین مل الارض ذهبا کډه کشي د ازمکه د سونینا تاسو مر خیراتو کو سوره میخ دې حلال دا زمکه چې ډکه شي زهابن غوريخه د خاورو د شګو نه نه د سونی نه ډکه شي ولوی افتدا به او دې بیا فدیه کوي د خپل ځان نه چې زما فدیه ده دا زما د عملونو نه نه نه نه توبه دا نه قبليخه ابن کثیر یې د دنیا سره لګی چې دنیا کې یو مشرک ده نو کار سمره خیرات کې په خپل جون باندې چروي اسماعیل سیټ وی ډیر لوی خیراتو کنن خوا روجه را روانه و خلقو لی داور کلو داور کلو داور دیر غط خیراتو هاو یه خیرات که بی پکار شنو اللہ وی نها سور خیرات بیکلی دادا عقیده دا شرک دا دیکھو پاجی غیب کی ناستی دادا پارا بل زیبا نئی نو خوا او دیکھو پا عبداللہ شاہ کی ناستی نو دا دبس قبول شی ولو افتدا بهی دا دکو ولو افتدا چه دخو مال نلکی دو اوس لکی گی کنا فی دیکی دخ پر زاننا اولائی کلوم عذاب علیم دا دقی خلق دا پار عذاب دردناک دے وما لهم من ناصرین او نو بای دید پار ایسوک مددگاران نا نقبلی خوا نو دا اخیری کی دا خبرو دولس شبهات هغه ذکر شو مسله د رسالت کې خان دیار لسمه اسوار لسمه بیا ذکر وقفه وکړه.